япшыр куплъэнэрэшъ. Паулрэ Варнаврэ Икония къалэм тхьэм игущыӏэхэр зэрэщагъэӏущтыгъэхэр. Икония къалэм Паулрэ Варнаврэ зынэсхэм яхабзэ тетэу журтхэм ясинагогу чӏэхьагъэх. Журтхэмрэ урымхэмрэ ащыщху бэмэ шӏошхъуныгъэ яӏэ агъэхъузэ адэгущыӏагъэх. Ау шӏошхъуныгъэ зиӏэ хъунхэу зымыдэрэ журтхэм хымэ лъэпкъхэм ащыщхэр зыкӏагъэплъыхьэхи шыхэмэ къафагъэгубжыгъэх. Паулрэ Варнаврэ зиусхьанмэ икъэбар гушхъоныгъэкӏэ цӏыфхэм араӏозэ акъалэм бэрэ щыӏагъэх. Зиусхьанмэ нэшӏу щыфэныгъэм яхьылӏагъэ къэбарышӏур гъэшъыпкъэ жызэ нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэр къагъэлъэгъонхэуи ӏофышхо гъэшӏэгъонхэр ашӏэнхэуи Паулрэ Варнаврэ слъэкӏыныгъэ аритыгъ. Ау къалэм ицӏыфхэр лъэныкъитӏо зэрэгъэхъугъэх. Зы купыр джуртхэм агухьагъэх, адрэ купри апостолхэм агухьагъэх. Етӏанэ хымэ лъэпкъхэм ащыщхэри журтхэри ахэмэ ятхьэматэхэри ягъусэхэу зэгурыӏохи Паулрэ Варнаврэ зекъарахынэуи мыжъохэмкӏэ къяухэзэ къаукӏыдхэуи гухэлъ ашӏыгъ. Паулрэ Варнаврэ ахэмэ ягухэлъ къызашӏэм Ликаония хэкум щыщ къалэхэу Листрэрэ Дервирэ ахэмэ яӏэгъобзагъо хэкумрэ чатхъужьыгъ. Аджыпӏэхэми къэбарышӏур щагъэӏугъ. Паулрэ Варнаврэ Листрэ къалэм тхьэм игущыӏэхэр зэрэщагъэӏущтыгъэхэр. Листрэ къалэм лӏысэкъат горэ дэсыгъ. Къызыхъом щегъэжьагъэу лъакъохэм атеуцон ымылъэкӏэу егъашӏэми земыкӏошъоу ащ дэжьым щысыгъ. Паул къэгущыӏэзэхъум алӏэр едэӏущтыгъ. Паул алӏэм зеплъым хъужьынэу ащ шӏошхъуныгъэ иӏэу зелъэгъум макъэшхокӏэ къыӏуагъ. Зиусхьанэу Иисус Христос ыцӏэкӏэ къыосэӏо къэтэджи плъакъохэм къатеуцӏ. Алӏэр гъэщылъэти къыкӏухьэу благъ. Паул ышӏагъэм цӏыф купышхохэм залъэгъум макъэшхокӏэ Ликания хэкум ыбзэкӏэ къэӏуагъ. Тхьэхэр цӏыф плъышъоу къытфехыгъэх. Варнаврэ зевскӏэ еджагъэх къэгущыӏэрэр Паул арыти ащ Ермийкӏэ еджагъэх. Зевс иунэшхоу къалэм тӏэкӏу дэдзыгъэу щытым идин пашэм цӏыфхэм чъыхэр къэлачъэм къаригъащэхи танджыхэри къаригъахьэхи ежьым цӏыф купышхэми Варнаврэ Паулрэ къурмэн афашӏынэу фэягъэх. Ау апостолхэу Варнаврэ Паулрэ аззэхахэм афамыдэу ящыгъынхэр зэӏатхыжьхи цӏыф купышхэм ахэлъадэхи куохо къэӏуагъ. Шъо лӏы купыр сыда мы шӏэхэрэр? Шъо тышъфэдэу тэри тыцӏыф. Мы тхьэ нэпсхэ зишӏуагъэ къэмыкӏощтхэм шъакӏыб афэжгъэзэжьэу тхьэшыпкъэу псауэу щытым зыфэжгъэзэжьыным пае къэбарышъур къышъотэгъэӏу. Тхьэр ары уашъэри чӏыри хыри ахэм ащыпсэурэ пстэури къэзгъэхъугъэр. Блэкӏыгъэ лъэхъанэхэм лъэпкъ пстэури зэрэфаехэу ежьэгъэ гуркӏонхэу фит ышӏыгъагъэх. Ау щытыми тхьэм шыхьат имыӏэу зыкъэгъэнагъэп. Уашъэм къикӏэ ощ къышъыфыригъэшхызэ, игъом гъажъо къышъуигъэкӏызэ, шхын шъуфимыгъэныкъозэ, шъуигъэгушӏозэ, шӏыгъэ къышъуишӏагъ. Паулрэ Варнаврэ арэщтаӏозэ къурмэн зыфарамыгъэшӏэу цӏыф купышхохэр ерагъэу зэтраӏэжьагъэх. Ащ иужым Антиохие къалэмрэ Икония къалэмрэ къарыкӏхэу джуртхуп къэкӏуагъ. Апостолхэм гушхъоныгъэкӏэ тхьэм игущыӏэхэр агъэӏухэзэ, аджуртхэм цӏыфхэр апостолхэм агуагъэкӏыгъэх мырэщтаӏозэ. Мылӏыхэм шъыпкъэр къаӏорэп цӏы къаусынахь. Етӏанэ аджуртхэм цӏыф купышхэр зыкӏагъэплъыхьэхи Паул мыжъокӏэ къеухэзэ къаукӏынэу пылъыгъэх лӏагъэу яӏозэ къалэм дэлъэшъугъ. Ау етӏанэ Паул игъусэхэм къаутшыхьи Паул къэтэджи къалэм дэхьэжьыгъ. Ятӏонэрэ мафэм Варнаврэ игъусэу Паул Дервие къалэм кӏуагъэ. Паулрэ Варнаврэ Сирие хэкум щыщ Антиохие къалэм зэрагъэзэжьыгъэр. Паулрэ Варнаврэ Дервие къалэми къэбарышъур щагъэӏузэ цӏыфыбэхэр Иисус игъогу зытырагъахьэхэ ужым къалэхэу Листрэ Икония Антиохие агъэзэжьыгъ. А къалэхэм Иисускӏэ шӏошхъуныгъэ зиӏэ хъугъэхэр щагъэгушхохи шӏошхъуныгъэм игъогу темыкӏынхэу афагъэпытэзэ араӏуагъ. Тхьэми тетыгъошхо ӏэчӏэгъ къин щэчызэ тычӏэхьан фае. Паулрэ Варнаврэ тыдрэ чылыс зэӏукӏэм нахьыжъхэр фагъэнафэхи тхьэм илъэӏухэзэ чэщи мафи аныкӏэу ахэмэ зиусхьанэу шӏошхъуныгъэ зыфыряӏэ хъугъэм ӏэнаӏэ къатыригъэтынэу фагъэзагъэх. Ащ нэужым Писидие хэкум кӏоцӏырыкӏыхи Памфилие хэкум нэсыгъэх. Пергие къалэм зиусхьанэм игущыӏэхэр къызыщагъэӏухэ ужым Аталие къалэм ехыгъэх. А къалэм къыдэкӏыхи къухьэкӏэ Антиохие къалэм кӏуагъэх. Антиохер ара чилис заучем шишхам Паузера Варнавра джагасачал офм пая тхаманаш хашифану зашифагазагар. Паузера Варнавра Антиохем зинасхам чилис заучем шишхара угойхи тхамахма аригагасачал офстори хаотажах хмасяпхам ашишхамиш ашхунга я ахуну тхампшар зарафи ухари хаотажах. Иногда они слышат, что на зерхам адеж берешь анху канах.